luz sola de un cielo tropical. Sufriendo vive con el dolor que le da la vida feliz de un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que el cruel destino le robó. Bajo la luz sola de un cielo tropical, sufriendo vive con el dolor que le da la vida feliz de un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que el cruel destino le robó. Negro Tabaco, jodida tu libertad y está libre, negro. Mira cómo viene la camisa, ¿eh? Ahí viene toda la camisa arrollada. Niño, ay, qué tristeza, el negro Tabaco, y no tiene libertad, y le da vida pasar, mientras el alma no lo sabe sufrir. Tierra que quiera el compadre, tú no estás morir. Rumba negra i patrzę na Lekuona Cuban Boys, bardzo mi przypominają w przygodach Marka Piegusa był pan Surma, który podnajmował łóżko u rodziny Piegusów, grywał w kabarecie na wiolonczeli, miał właśnie przyklejane wąsy i tatie sombrero, jak tutaj nasi Cuban Boysi. No, a tymczasem pan Karol mówi, przynajmniej ten utwór ze wschodu jest cudowny. Czy będzie więcej takiej muzyki? Karol, licealista. Będzie. Panie Karolu, nie słuchał pan nas uważnie do tej pory. W związku z tym nie wie pan, że hołubimy takich artystów, a zatem proszę się tylko uzbroić w cierpliwość, bo powracamy do naszej opowieści. Naprzeciw mnie w korytarzu, aha, światło zgasło i miałem się zbliżyć, ale drzwi otworzyły się szeroko, powoli, bez dźwięku. Naprzeciw mnie w korytarzu stał kształt wysoki i czarny. Ksiądz w trójkątnym kapeluszu na głowie. Księżyc oświetlał całą jego postać oprócz twarzy. Widziałem tylko płomień jego źrenic wpatrzonych we mnie uroczystym spojrzeniem. Tchnienie tamtego świata spowijało gościa. Jego widok przygniatał mi duszę. Sparaliżowany strachem, który błyskawicznie przemienił się w paroksyzm, patrzyłem w milczeniu na tę smutną postać. Nagle ksiądz wzniósł ku mnie zwolna ręce. Pokazywał mi przedmiot ciężki i niewyraźny. Był to płaszcz, szeroki czarny płaszcz podróżny. Wyciągnął go ku mnie, jakby mi chciał go dać. Zamknąłem oczy, żeby tego nie widzieć. O, nie chciałem tego widzieć, ale ptak nocny z okropnym krzykiem przemknął między nami. Poczułem na powiekach powiew idący od ruchu jego skrzydeł i otworzyłem oczy. Wiedziałem, że lata po pokoju. Wówczas, rzężąc ze strachu, bo nie miałem sił, żeby krzyczeć, pchnąłem drzwi obiema zaciśniętymi rękami i gwałtownie przekręciłem klucz w zamku, jak szalony, z włosami zjeżonymi na głowie. Rzecz szczególna, wydawało mi się, że wszystko to odbyło się bez jakiegokolwiek dźwięku. Było to więcej, niż mógł znieść organizm. Ocknąłem się. Siedziałem na łóżku z wyciągniętymi przed siebie rękami. Tak naprawdę... Aha. Byłem zlodowaciały. Czoło okrywał mi pot, serce uderzało o pierś ciężkimi, ponurymi uderzeniami. Ach, powiedziałem do siebie, co za straszny sen. A jednak niepokonany strach nie ustępował. Po minucie dopiero ośmieliłem się ruszyć ręką po zapałki. Zdawało mi się, że czuję w ciemnościach, jak zimna dłoń chwyta moją i ściska ją przyjaźnie. Drgnąłem, słysząc trzask zapałki o żelazo lichtarza. Zapaliłem świecę. Natychmiast poczułem się lepiej. Światło, ta wibracja boska pociesza w przerażeniu i rozprasza żałobne nastroje. Postanowiłem wypić szklankę zimnej wody, żeby całkiem przyjść do siebie i wstałem z łóżka. Przechodząc obok okna, zauważyłem, że księżyc jest dokładnie taki sam jak w moim śnie, choć nie widziałem go przed położeniem się do łóżka i idąc ze świecą w ręku, żeby sprawdzić zamek w drzwiach, stwierdziłem, że są zamknięte na klucz od wewnątrz, choć nie zamykałem ich przed snem. Dziwne rzeczy się dzieją. Lekko na Cuban Boys było, a my, skoro jesteśmy w Brytanii, ależ to była załoga. Gwerc. Dis-moi les galias d'une servante. Elle attend d'amour, elle attend l'amour, elle attend l'amour, elle attend l'amour. Dis-moi les qu'elle ne sait laquelle prendre là. Dis-moi les qu'elle ne sait laquelle prendre. Elle a le fils du roi, elle a le fils du roi. Dire-moi dire son valet de chambre là, dire-moi dire son valet de chambre là, dire-moi son valet de chambre. C'est un petit cordonnier là, c'est un petit cordonnier. Dire-moi dire qu'a eu la préférence là, dire-moi dire qu'a eu la préférence. Dire-moi dire qu'a eu la préférence là, dire-moi dire qu'a eu la préférence. Il y a pas de souliers, il y a pas de souliers. Dis-moi dira au Marocain de France là, dis-moi dira au Marocain de France là, dis-moi dira au Marocain de France. C'est un lait du chausson, c'est un lait du chausson, c'est un lait du chausson là, c'est un lait du chausson. Dis-moi dira qui lui pisa de monde là, dis-moi dira qui lui pisa le monde, dis-moi dira qui lui pisa de monde là, dis-moi dira qui lui pisa le monde. Si tu voulais, mon ami, nous coucherions ensemble, nous coucherions ensemble. Après, si tu voulais, mon ami, nous coucherions ensemble, nous coucherions ensemble. Dans un grand lit carré, mon ami, couvert de toile blanche. Donc tu n'auras pas, mon ami, cette couverture de monde. Aux quatre coins du lit, mon ami, quatre bouquets de pervenche, quatre bouquets de pervenche. Aux quatre coins du lit, mon ami, quatre bouquets de pervenche, quatre bouquets de pervenche. Et au-dessus du lit, mon ami, le rossignol y chante. Non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Et au-dessus du lit, mon ami, le rossignol y chante, le rossignol y chante. Et au-dessus du lit, mon ami, le rossignol y chante, le rossignol y chante. Et en dessous du lit, mon ami, la rivière couvante. Non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. En dessous du livre, la rivière est courante, la rivière est courante. Et en dessous du livre, Mais la rivière est courante, la rivière est courante. Les chevaux du roi, mon ami, viennent tout voir en grande bande. Et donc tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Et donc tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Les chevaux du roi, mon ami, viennent tout voir en grande bande. Viens tout voir en grande bande. Les chevaux du roi, mon ami, viennent tout voir en grande bande. Viens tout voir en grande bande. Le noir, il s'est noyé, mon ami, le plus beau de la bande. Et donc tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Le noir, il s'est noyé, mon ami, le plus beau de la bande. Le plus beau de la bande. Le noir, il s'est noyé, mon ami, le plus beau de la bande. Le plus beau de la bande. Si le roi le savait, mon ami, il ferait une amende. Non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Już chyba nie istnieją, ale nagrali dwie czy trzy płyty i gdy usłyszałem tę muzykę po raz pierwszy, byłem oczarowany i ten stan do dzisiaj się utrzymuje. No właśnie, przy tych odkryciach rozejrzałem się wokół. Rzecz wydawała mi się niesłychana. Położyłem się, oparłem na łokciu, próbując wytłumaczyć i dowieść sobie, że był to tylko atak lunatyzmu ze szczególną jasnością widzenia, ale pewność moja była wciąż mniejsza. Tymczasem zmęczenie ogarnęło mnie jak fala, ukołysało moje czarne myśli i uśpiło nieoczekiwanie w mym lęku. Kiedy się przebudziłem, słońce grało już w pokoju. Był piękny poranek. Mój zegarek zawieszony na bezgłowie łóżka wskazywał 10:00. Czy taki dzień, słońce tak promienne, nie mogą pokrzepić? Zwłaszcza gdy na dworze powietrze jest balsamiczne, świeży wiatr biegnie przez drzewa, cierniste krzewy i rowy pełne kwiatów, wilgotnych jeszcze od rosy porannej. Ubrałem się szybko, całkiem zapomniawszy o ponurym początku nocy. Odświeżony już, zupełnie po umyciu się zimną wodą, zszedłem na dół. Ksiądz Macomb był w jadalni. Siedział przy nakrytym stole i czekał na mnie, czytając gazetę. Uścisnęliśmy sobie ręce. Czy dobrze spałeś dzisiejszej nocy, mój drogi Xavier? Zapytał. Doskonale, odparłem niedbale, z przyzwyczajenia i nie przywiązując najmniejszej wagi do tego, co mówię. Rzecz w tym, że czułem się przy apetycie. Ot i wszystko. Wyszła na nią, przynosząc nam śniadanie. Podczas posiłku rozmowa była skupiona i wesoła zarazem. Tylko człowiek, który wiedzie święty żywot, zna radość i potrafi przekazać ją innym. Nagle przyszedł mi na pamięć mój sen. Drogi księże, zawołałem. Właśnie przypomniałem sobie, że miałem tej nocy sen szczególny i dziwny. Tak bardzo, jakby to powiedzieć, zaskakujący, zdumiewający, przerażający. Jak chcesz, sam oceń. I obierając jabłko, zacząłem mu opowiadać ze wszelkimi szczegółami o mrocznej halucynacji, która zmąciła mój pierwszy sen. W momencie, kiedy doszedłem do gestu księdza podającego mi płaszcz i zanim skończyłem to zdanie, drzwi się otwarły. Na nos, tą poufałością, która cechuje księże gospodynię, weszła do pokoju i przerywając w samym środku naszą rozmowę, podała mi papier. Oho, to list, bardzo pilny, który przed chwilą wieśniak przyniósł do pana, powiedziała. List? Już? Zawołałem, zapominając o śnie. Co też się stało? Drogi księże, pozwolisz, że przeczytam, prawda? Oczywiście, odparł ksiądz Makomb, również zapomniawszy o śnie i czując, że list jest dla mnie ważny. No, oczywiście. Rozpieczętowałem kopertę. O, no właśnie, u nas grał Gwerc, a teraz dla słuchacza, który polubił aparatczyk, dobranoc Mercedes Colo. сырой фары. Dobranoc. Za chwilę powróci. No właśnie. Jak tam nagłe wejście na noc zwróciło w innym kierunku naszą uwagę? Ja ci to niefortunne, mój gospodarzu, powiedziałem. Ledwie przyjechałem, a już muszę wracać. Jak to? Zapytał Makomb, odstawiając filiżankę. No, piszą mi, że mam jak najszybciej wrócić w związku z pewną sprawą, z procesem wielkiej wagi. Spodziewałem się go dopiero w grudniu. Otóż dowiaduję się, że sprawa będzie za 2 tygodnie, ponieważ tylko ja mogę doprowadzić do porządku dokumenty, które powinny nam przynieść wygraną. Ach, muszę jechać. Ach, co za przykrość. Rzeczywiście, bardzo to przykre, rzekł ksiądz. I jak jeszcze przykre. Przyrzeknij mi chociaż, że ledwie się to skończy. Wielka sprawa to zbawienie. Miałem nadzieję, że przyczynię się do twojego i oto się wymykasz. Myślałem, że Bóg cię przysłał. Ach, drogi księże, zawołałem. Zostawiam ci moją strzelbę. Nim miną 3 tygodnie, będę z powrotem i tym razem na kilka tygodni, jeżeli zechcesz. Jedź więc w pokoju, powiedział ksiądz Makomb. Chodzi o całą niemal moją fortunę, szepnąłem. Fortuna to Bóg, rzekł po prostu Makomb. Ale jak będę żył jutro, jeżeli... Jutro nie żyjemy, odparł. Wkrótce wstaliśmy od stołu, trochę pocieszeni tą obietnicą powrotu. Wyszliśmy przejść po sadzie i obejrzeć przyległości plebanii. Przez cały ranek ksiądz z wielką przyjemnością pokazywał mi swoje skromne skarby wiejskie. Potem, kiedy on odprawiał brewiarz, przechodziłem się sam po okolicy, oddychając z rozkoszą świeżym i czystym powietrzem. Makomb, wróciwszy, opowiadał mi trochę o swej podróży do Ziemi Świętej. Tak zszedł nam czas do zachodu słońca. Zapadł wieczór i po skromnej kolacji powiedziałem do księdza. No, przyjacielu, ekspres odjeżdża o 9:00. Stąd do R mam 1,5 godziny drogi. 1/2 godziny trzeba mi na uregulowanie rachunku w gospodzie, gdzie zostawię konia. A razem 2 godziny. Jest 7:00, muszę więc wyruszać natychmiast. Odprowadzę cię trochę, odparł ksiądz. Ta przechadzka będzie dla mnie zbawienna. Jeszcze jedno powiedziałem. Oto adres mojego ojca, u którego mieszkam w Paryżu. Gdybyśmy mieli do siebie pisać. Daną wzięła bilet i wetknęła go za ramę lustra. 3 minuty później opuściliśmy plebanię i ruszyliśmy gościńcem. Konia prowadziłem za uzdę. 5 minut po naszym wyjściu przenikliwy deszcz, drobny i zimny, niesiony przez okropny wiatr, uderzał w nasze twarze i ręce. Stanąłem. Dobry przyjacielu, powiedziałem do księdza, stanowczo nie godzę się na to. Twoje życie jest cenne, a ten lodowaty deszcz bardzo szkodliwy. Wracaj. Raz jeszcze powtarzam, mógłbyś przeziębić się niebezpiecznie. Wracaj, proszę. Po chwili ksiądz Pomyślawszy o swoich wiernych, uznał moje racje. Mam swoją obietnicę, przyjacielu, prawda? Powiedziała. Kiedy podałem mu rękę, dodał: chwila jeszcze. Masz długą, dłuższą drogę przed sobą, a ten płaszcz jest rzeczywiście przenikliwy. Przeszedł go dreszcz. Staliśmy blisko, nieruchomo, spoglądając na siebie uważnie, jak dwaj śpieszący się podróżni. W tej chwili księżyc wzniósł się nad sosnami za linią wzgórz, oświetlając landy i lasy na horyzoncie. Spowił nas nagle swym ponurym i bladym światłem, swym martwym i bladym płomieniem. Nasze sylwetki, sylwetka konia, rysowały się ogromnymi cieniami na drodze. Od strony starych kamiennych krzyży, od strony starych walących się krzyży częstych w tej okolicy Brytanii, na których siadają żałobne ptaki, co wymknęły się z lasu konających, dobiegł mnie daleki, straszny krzyk, ostry i zatrważający falset kruka. Sowa o fosforycznych oczach, których blask drżał na gałęzi zielonego dębu, wzleciała i przemknęła między nami, przedłużając ten krzyk. O, no właśnie. No i jesteśmy w takim ponurym nastroju, że żeby się jeszcze dobić Mercedes Colo. На талой земле лежать, полна вам казаченьки горе горевать. Эй, да, полна вам казаченьки горе горевать. Оставим тоску печаль во темном лесу. Оставим тоску печаль во темном лесу. Bye. właśnie, to chyba bardziej jakiś gruziński taniec, ale grupa ukraińska, przypominam. A pierwszy utwór w jej wykonaniu to oczywiście cover Rammsteina. Tak, no właśnie ten ptak przeleciał, krzyk się przedłużał, a posłuchaj, ciągnął ksiądz Makomb. Ja będę w domu za minutę. Weź więc, weź ten płaszcz. Zależy mi na tym bardzo, bardzo, dodał niezapomnianym tonem. Odeślesz mi go przez chłopca z Oberży, który przychodzi do nas co dzień. Zrób to, proszę. Mówiąc te słowa, ksiądz podarował mi swój czarny płaszcz. Nie widziałem jego twarzy, bo padał na nią cień trójkątnego kapelusza, ale dojrzałem jego oczy wpatrzone we mnie uroczystym spojrzeniem. Narzucił mi płaszcz na ramiona i zapiął go z czułym i troskliwym wyrazem, jakby gdy ja bezsilnie zamknąłem oczy i korzystając z mego milczenia skierował się w stronę domu. Znikł za zakrętem drogi. Dzięki przytomności umysłu, a trochę też machinalnie, wskoczyłem na siodło, ale nie ruszyłem się z miejsca. Teraz byłem sam na gościńcu. Słyszałem tysiące odgłosów przyrody. Otworzywszy oczy, ujrzałem ogromne sine niebo, po którym przesuwały się czarne chmury, przysłaniając księżyc, całą samotną naturę. Mimo to siedziałem prosto i pewnie w siodle, choć bez wątpienia byłem biały jak płótno. No, powiedziałem sobie, spokojnie, mam gorączkę, jestem lunatykiem, ot i wszystko. Usiłowałem wzruszyć ramionami, ale tajemny ciężar nie pozwolił mi na to. I oto w głębi horyzontu, z głębi tych zhańbionych lasów, wzleciało stado orłów i z ciężkim łopotem skrzydeł przemknęło nad moją głową, wykrzykując straszne i niepojęte sylaby. Leciały, aby opaść na dach plebanii i dzwonnice w oddali. Wiatr przyniósł mi smutne wołania. Doprawdy bałem się. A dlaczego? Kto mi to kiedykolwiek powie? Widziałem bitwy nie jeden raz. Moja szpada krzyżowała się z innymi. Nerwy mam bardziej może zahartowane niż wiele flegmatycznych i wyblakłych osób. Twierdzę jednak z całą pokorą, że bałem się. I bałem się bardzo. Z tego powodu powziąłem nawet do siebie niejaki szacunek. Komu ochota, a niech tych rzeczy się nie boi. W milczeniu kułem do krwi boki biednego konia i z zamkniętymi oczyma, puściwszy lejce, wpijając palce w grzywę i z płaszczem, który leciał za mną, czułem, że galop mego wierzchowca jest tak ostry, jak to tylko możliwe. Szedł z brzuchem przy ziemi. Mój głuchy jęk nad jego uchem sprawiał, że na pewno czuł instynktem zabobonne przerażenie, od którego drżałem mimo woli. W ten sposób przybyliśmy na miejsce w niespełna pół godziny. Uderzenia kopyt o bruk pozwoliły mi podnieść głowę i odetchnąć. Nareszcie widzę domy, oświetlone sklepy, twarze moich bliźnich za oknami. Widzę przechodniów. Za mną jest ziemia koszmarów. O, no i na razie porzućmy naszego bohatera. Cały czas jeszcze w Brytanii. Tym razem Barzaz. Yeah. Ola Iwan, Ola Iwan, bo, czyli bo. Ola Iwan, de damo. José hololo de biular ya hololo o dida divam lo José hololo o dida divam hololo. Dobre czasy. W gospodzie usiadłem przy dobrym ogniu. Rozmowy woźniców przyprawiły mnie o stan bliski ekstazy. Wyszedłem ze śmierci. Patrzyłem na płomień migocący między moimi palcami, wypiłem kieliszek rumu, odzyskałem wreszcie władzę nad sobą. Czułem się przywrócony realnemu życiu. Było mi nawet, muszę to wyznać, trochę wstyd tej mojej paniki. I jaki spokój poczułem, kiedy wypełniłem polecenie księdza Macomb. Z jak światowym uśmiechem spoglądałem na czarny płaszcz, oddając go oberżyście. Halucynacja znikła. Jakże chętnie usiadłbym wreszcie w dobrej kompanii. Płaszcz nie wydał mi się ani trochę nadzwyczajny czy szczególny, jeśli pominąć tylko to, że był bardzo stary, poszywany i połatany z jakąś dziwną czułością. Głębokie miłosierdzie skłaniało bez wątpienia księdza Macomb do rozdawania jałmużny kosztem swego nowego płaszcza. Przynajmniej tak to sobie tłumaczyłem. No, dobrze się składa, rzekł obrzysta chłopak. Ma zaraz iść do wsi, bo właśnie wyrusza. Odniesie księdzu Macomb płaszcz. No, będzie jeszcze przed 10. Godzinę później, wygodnie rozsiadłszy się w wagonie, otulony w mój odzyskany płaszcz, mówiłem sobie, zapalając dobre cygaro i słuchając gwizdu lokomotywy. Doprawdy, wolę już ten gwizd od głosu puchacza. Żałowałem trochę, że muszę przyznać, że przyrzekłem wrócić. Przy tej myśli usnąłem wreszcie mocnym snem, zapominając zupełnie o tym, co miałem odtąd uważać za zbieg okoliczności bez znaczenia. Musiałem pozostać 6 dni w Szart, żeby uporządkować dokumenty, które przywiodły w końcu do pomyślnego wyniku naszego procesu. Wreszcie z głową pełną formuł i prawniczych kruczków i zgnębiony moją chorobliwą nudą wróciłem do Paryża dokładnie w dzień po moim wyjeździe z plebanii. Udałem się od razu do domu około 9:00. Wszedłem na górę. Zastałem ojca w salonie. Siedział przy stoliku w świetle lampy. W ręce miał otwarty list. Po kilku słowach zwrócił się do mnie. Na pewno nie wiesz, co znaczy ten list. Nasz zacny ksiądz Macomb umarł po twoim wyjeździe. Przebiegł mnie dreszcz. Co? Powiedziałem. A tak, umarł przedwczoraj koło północy. 3 dni potem, jak opuściłeś plebanię. Przeziębił się na gościńcu. Jest od starej Nano. Biedna kobieta tak straciła głowę, że powtarza 2 razy to samo zdanie. Dziwne, o jakimś płaszczu. A przeczytajże sam. Podał mi list z wiadomością o śmierci świętego kapłana i przeczytałem te proste zdania. Był bardzo szczęśliwy, takie były jego ostatnie słowa, że wyda ostatnie tchnienie i zostanie pochowany w płaszczu, który przywiózł z pielgrzymki do Ziemi Świętej. W płaszczu, który dotknął grobu. O, zamykamy. Opowieść Augusta de Villiers'a z tomu opowieści Niesamowite literatura francuska. A to z 2 powodów. Pierwszy, że był pretekst, żeby pograć po francusku. A po drugie, no właśnie, płaszcz, który dotknął grobu. I do święta Wielki Piątek. Opowieść jak najbardziej na czasie. A że w opowieści i kruki, i orły, i sowy, w związku z tym i u nas nie zabraknie ptaków. Na Podolu biały kamień. Podolanka siedzi na nim, Podolanka siedzi na nim. Przyszedł do niej poszedł do niej podoleniec. Podolanko, daj mi wiedzieć. Podolanko, daj mi wiedzieć. Ja bym tobie wieniec dała. Ja bym tobie wieniec dała. Bym się brata nie bojała. Bym się brata nie bojała. Otruj brata rodzonego, otruj brata rodzonego, będziesz miała mnie samego, będziesz miała mnie samego. Wraca braciszek z wojenki, wraca braciszek z wojenki. Wiezie siostrze swej sukienki, wiezie siostrze swej sukienki. Siostra daje jemu piwo, siostra daje jemu piwo. Nie piłeś go jako żywo, nie piłeś go jako żywo. Widzę, że płaszcz dotknął grobu, a pół redaktor traci głos. I otóż od początku pół redaktor słabo silny dzisiaj. Zapadłem na zdrowiu, ale dojechałem z Państwem do końca naszej podróży. Opowieści niesamowite, ale początek był no właśnie na spotkaniu i jednemu z bohaterów przypomniała się taka prawdziwa opowieść. To przypomina mi początek naszych opowieści w osobliwościach, czyli lekturę Tolstoja, rodzina wilkołaków. Tam dokładnie ta sama sytuacja, tyle że Wiedeń po kongresie wiedeńskim znudzone towarzystwo zabawia się wieczorami opowieściami niesamowitymi i pewien staruszek milczący do tej pory w końcu zabiera głos i mówi, że jego opowieść tym różni się od tych wszystkich, które usłyszał, że jest przynajmniej prawdziwa. Strasznie dawno już nie sięgaliśmy po to, a być może warto do tych początków powrócić, bo nie sądzę, by ktoś pamiętał tę opowieść. No dobrze. Rüdiger Oppermann. Na zakończenie mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Thank you.